ओम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये ओम भूः ओम भुवः ओगुं सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओगुं सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं ब्रह्मयज्ञं करिष्ये ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्ये विद्युदसि विद्यमे पाप्मानमृतात् सत्यमुपैमि ओम भूः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भुवः भर्गो देवस्य धीमहि ओगुं सुवः धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भुवः धियो यो नः प्रचोदयात् ओगुं सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हरिः ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं हरिः ओम हरिः ओम इषे त्वोर्जेत्वा वायवस्थो वायवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम हरिः ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि हरिः ओम हरिः ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम ओम भूर्भुवस्सुवः सत्यं तपःश्रद्धायां जुहोमि ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि वृष्टिरसि वृश्चमे पाप्मानमृतात् सत्यमुपागाम् देवर्षि पितृतर्पणं करिष्ये ब्रह्मादयो ये देवास्तान् देवागस्तर्पयामि सर्वान् देवागस्तर्पयामि सर्वदेवगणागस्तर्पयामि सर्वदेवपत्नीस्तर्पयामि सर्वदेवगणपत्नीस्तर्पयामि कृष्णद्वैपायनादयो ये ऋषयस्तान् ऋषिगस्तर्पयामि सर्वान् ऋषिगस्तर्पयामि सर्वऋषिगणागस्तर्पयामि सर्वऋषिपत्नीस्तर्पयामि सर्वऋषिगणपत्नीस्तर्पयामि प्रजापतिं कांडरिषिं तर्पयामि सोमं कांडरिषिं तर्पयामि अग्निं कांडरिषिं तर्पयामि विश्वान् देवान् कांडरिषिगस्तर्पयामि सांहितीर्देवता उपनिषदस्तर्पयामि याज्ञिकीर्देवता उपनिषदस्तर्पयामि वारुणीर्देवता उपनिषदस्तर्पयामि हव्यवाहं तर्पयामि विश्वान् देवान् कांडरिषिगस्तर्पयामि ब्रह्मानग्निस्वयंभुवं तर्पयामि विश्वान् देवान् कांडरिषिगस्तर्पयामि अरुणान् कांडरिषिगस्तर्पयामि सदसस्पतिं तर्पयामि ऋग्वेदं तर्पयामि यजुर्वेदं तर्पयामि सामवेदं तर्पयामि अथर्ववेदं तर्पयामि इतिहासपुराणं तर्पयामि कल्पं तर्पयामि सोमः पितृमान् यमः अङ्गिरस्वान् अग्निकव्यवाहनादयः ये पितरः तान् पितृगस्तर्पयामि सर्वान् पितृगस्तर्पयामि सर्वपितृगणागस्तर्पयामि सर्वपितृपत्नीस्तर्पयामि सर्वपितृगणपत्नीस्तर्पयामि ऊर्जं भवन्तीः अमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थतर्पयत मे पितॄन् तृप्यत तृप्यत तृप्यत ഓം അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ, നാരായണ, മാധവ, ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു, മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ, വാമന, ശ്രീധര, ഋഷികേശ, പത്മനാഭ, ദാമോദര.